حزین و فرود. از آن خوشتر تماشایی توان دیدن در عالم. که بیند دیده عاشق به خلوت روی دلدارش. آه آه آه آه آه آه آه آه آه